شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انسان نیت کر کے روزہ رکھے اور نیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان محل النیۃ القلب، نیت کا مقام اور محل دل ہے، اس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چنانچہ سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. اور دوسری روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، جو رات کو فرض روزے کے لیے نیت کر کے نہیں سوتا، جو رات کو یہ عزم نہیں کرتا، اس کا روزہ نہیں ہے. رات کا اطلاق صبح سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے.